reklamy. Piękne słońce. Szkoda, że za godzinę już będzie po zachodzie. Szkoda. Punktualnie 17. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 14 dzień października. A jako, że minęła 17, czas na serwis Trójki. Przygotowała, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Coraz bliżej oficjalnych wyników wyborów do parlamentu. PKW ma je ogłosić w ciągu najbliższych godzin. Turcję czekają dotkliwe sankcje w odpowiedzi na jej ofensywę w Syrii, ostrzega prezydent USA. Władze w Ankarze krytykuje też Unia Europejska. Środek owadobójczy mógł być przyczyną śnięcia ryb w rzece Huczwie na Lubelszczyźnie. Jeszcze dziś wieczorem mamy poznać oficjalne wyniki wyborów do parlamentu. Państwowa Komisja Wyborcza zebrała już dane z 99,5% obwodowych komisji. Wciąż brakuje protokołów ze 140, m.in. z czterech za granicą. To trzy komisje z Wielkiej Brytanii i jedna z Niemiec. Z tymi czterema jest największy problem, mówi szef PKW Wiesław Kozielewicz. Przepis kodeksu jest taki, że tu nie przyspieszymy. Musimy odczekać 24 godziny od zakończenia głosowania. Czyli do godziny 21, albo, a jeżeli zmiana czasu, coś tam jest, no to będzie 22 nawet, jeżeli chodzi o Anglię. Do 22 musimy odczekać. Jeżeli do tego czasu nie wpłyną te protokoły, Komisja Okręgowa Warszawa będzie mogła sporządzić protokół z pominięciem tych właśnie obwodów. Ale do tego czasu jesteśmy wszyscy zablokowani. Z dotąd zebranych danych wiemy, że PiS zdobywa w wyborach do Sejmu 43,76% głosów, Koalicja Obywatelska nieco ponad 27%, SLD 12,5%, PSL 8,58%, a Konfederacja 6,79%. W wyborach do Senatu kandydaci PiSu zdobyli 44,7% głosów, kandydaci KO mogą liczyć na 35,4% głosów, a PSL na 5,7%. Głosów. Według tych niepełnych danych większość w Senacie będzie miała opozycja, a większość w Sejmie rządząca koalicja. Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Tomasz Żukowski mówił w Polskim Radiu 24, że Wyższa Izba Parlamentu może znacząco wpływać na decyzję Sejmu. To może oznaczać, że w konsekwencji Senat może odgrywać w większym stopniu rolę Izby Rozwagi, która będzie poprawiała prawo, bo potem przypomnijmy, Sejm może te poprawki Senatu większością zmieniać. W związku z tym można powiedzieć, że to będzie oznaczało to, że się uruchomią pewne mechanizmy wzajemnych relacji i negocjacji do pewnego stopnia między izbami, co będzie miało swoje plusy i minusy. Frekwencja w wyborach według niepełnych danych wyniosła nieco ponad 61%. Najwyższa została zanotowana w województwie mazowieckim 68,6%, najniższa w województwie opolskim 52,9%. Wśród największych miast najwyższa frekwencja była w Warszawie 76,6%. Amerykański prezydent ostrzega, że Turcję czekają dotkliwe sankcje w odpowiedzi na jej ofensywę w północno-wschodniej Syrii. Donald Trump zadeklarował jednocześnie, że jego kraj nie chce konfrontacji zbrojnej z Ankarą. Turcja została ostro skrytykowana też przez Unię Europejską za operację przeciwko Kurdom. Jest groźba sankcji, potępienie, ale nie ma wspólnych uzgodnień co do embarga na dostawy broni. Oświadczenie w tej sprawie opublikowali unijni ministrowie spraw zagranicznych po naradzie w Luksemburgu. Ministrowie spraw zagranicznych potępili wojskowe działania Turcji, które, jak napisano w oświadczeniu, podważają stabilność i bezpieczeństwo całego regionu, powodując cierpienia coraz większej liczby cywilów i dalsze przesiedlenia oraz poważnie utrudniając dostęp do pomocy humanitarnej. Podczas narady w Luksemburgu szefowie dyplomacji dyskutowali też o zakazie sprzedaży broni do Turcji. Na unijne embargo nie chciały zgodzić się Włochy. Ostatecznie ustalono, że państwa członkowskie będą koordynować swoje stanowisko w tej sprawie. Natomiast unijne sankcje będą nakładane na osoby odpowiedzialne za nielegalne tureckie poszukiwania podmorskich złóż gazu ziemnego koło Cypru. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Środek owadobójczy mógł być przyczyną śnięcia ryb w rzece Huczwie w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Na początku października martwe ryby zauważyli wędkarze i zawiadomili policję, a ta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pracownicy inspektoratu przeprowadzili 3 kontrole wody w rzece. W próbkach pobranych 5 października inspektorzy wykryli stosowany m.in. w opryskach środek, który zawiera trującą substancję o nazwie chlorpyrifos. To wstępne wyniki badań. Teraz pobrane próbki poddawane są szczegółowym analizom. Trwa też ustalanie, w jaki sposób rzeka została zanieczyszczona. Władze Hrubieszowa złożyły zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia wody w stopniu zagrażającym życiu lub zdrowiu człowieka albo zwierząt. Nielegalni poszukiwacze zabytków w rękach policji w 2 województwach. Policjanci zatrzymali 5 osób. Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach przejęli kilkaset monet z XVII wieku. Zabezpieczone monety to tak zwane boratynki, czyli miedziane szelongi z czasów króla Jana Kazimierza. Monety te nie są rzadkie, ale zgromadzenie dużej ich liczby może świadczyć o nielegalnych poszukiwaniach zabytków. Policjanci u trzech mężczyzn z Mielca i okolic znaleźli też inne drobne artefakty, takie jak fibule, czyli metalowe zapinki, które do czasów średniowiecza były używane w miejsce dzisiejszych guzików. W piątek policjanci weszli też do mieszkania 40-letniego mieszkańca Kielc. Znaleźli tam kolejnych 170 monet, głównie boratynki. Fragmenty fibul, metalowe figurki i stempel do pieczęci. Z ustaleń policji wynika, że historyczne przedmioty pochodzić miały z poszukiwań na terenie powiatów Buskiego, Kazimierskiego i Staszowskiego. Policjanci zatrzymali też mieszkańca z gminy Stopnica, który posiadał 3 sztuki broni samodzielnie skonstruowanej, prawdopodobnie na bazie historycznych pistoletów. Żaden z zatrzymanych nie posiadał pozwolenia na poszukiwania archeologiczne i nigdy nie starał się o takie dokumenty. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Prawie 6 minut po 17:00 Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. To już przedostatnia kolejka. W Hiroshimie polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3-0 w Pucharze Świata. To 8 zwycięstwo biało-czerwonych na 10 rozegranych spotkań. Tak mówił po meczu Artur Szalpuk. Mecz nie był na najwyższym poziomie, na pewno odpalili na zagrywce i tym sprawiali nam wiele problemów. Myślę, że mentalnie powinniśmy wejść lepiej w ten mecz i mieć trochę więcej energii pokazać, bo bijemy się tu o srebro i każdy przegrany set mógłby troszkę bardziej skomplikować sytuację na jutrzejszy, a teraz mamy taką sytuację, że jak wygrywamy jutrzejszy mecz, to mamy srebrny medal. A ten jutrzejszy mecz to będzie mecz przeciwko Iranowi. Puchar Świata już wygrali Brazylijczycy na kolejkę przed końcem, dziś pokonując Japonię 3-1. To trzeci taki sukces ekipy z Brazylii. Wcześniej wygrali Puchar Świata w 2003 i 2007 roku. W meczu piłkarzy do lat 20, ten właśnie zaczyna się w Kaliszu, Polska-Holandia, na razie bez goli. Niedawno Polacy wygrali z Niemcami 4-3, dziś przeciwnik równie trudny. Przypomnę, mecz rozpoczął się w Kaliszu. Teraz o sportowej długowieczności. Australijski jeździec Andrew Hoy, startujący we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, wystąpi na swoich 8 Igrzyskach Olimpijskich, bo właśnie wywalczył kwalifikację do Tokio. Debiutował w 1984 roku w Los Angeles i jest teraz jednym z 14 sportowców mogących pochwalić się udziałem w co najmniej 8 igrzyskach. W 10 startował absolutny rekordzista, nowozelandzki jeździec Ian Miller. Startował przez 40 lat. Na rowerze z upływem czasu muszą pilnować się nawet najlepsi kolarze świata. Jakiś czas temu wypadek miał Ryszard Szurkowski. Dziś poinformowano, że na dwóch kółkach wypadek miał słynny belgijski kolarz Eddy Merckx. Doznał urazu głowy, trafił do szpitala, ale mówi się, że stan 74-latka nie jest zły. Jak twierdzą, najlepszego kolarza w historii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rzeżejek, on występował na pierwszych igrzyskach 84, co startuje z tymi, którzy mogli się urodzić już po jego pierwszym występie, tak sobie wyliczyłem szybko. Z większością nawet, przecież. Bo to już przecież 30-parolatkowie, to przecież no nie chciałbym powiedzieć stare konie, bo to akurat w konkurencji konia wierzchowego. Więcej o sporcie za chwilkę, także o meczu Polska-Macedonia Północna. Sport w Trójce powróci także po godzinie 19:00. Z prognozy pogody dziś ciepło, nawet 25 stopni termometry pokazały na Dolnym Śląsku. Nasza wierna słuchaczka napisała, że dziś 24 stopnie także były w Krakowie. No a jutro podobnie i ciepło, bez deszczu również wieczorem i w nocy. Noc ciepła od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Słonecznie i bardzo ciepło, bo jutro od 16-18 stopni na północy, w większości regionów, w tym w centrum kraju 22, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24. No wiosna idzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za intuicyjny piekarnik marki Electrolux z termosondą. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1539,30 zł. A za bardzo cichy odkurzacz workowy marki Bosch z parkietówką po 30% rabacie

mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka. Tak sobie pomyślałem, z ławeczki rezerwowych to później, no no, to była bajeczka. W popołudniowej audycji 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Piłkarska reprezentacja Polski po raz czwarty w historii awansowała na Mistrzostwa Europy. Wczoraj podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali z Macedonią Północną 2-0. No i na dwie kolejki przed końcem kwalifikacji nasza drużyna zapewniła sobie grę w przyszłorocznym turnieju. W naszym studiu Mateusz Skwierawski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, było widać, że brakuje zrozumienia wśród zawodników. Mimo to dominowaliśmy na boisku, ale pierwsze pytanie takie skonsultowane z redakcją sportową, z Departamentem Sportu Trójki. Czy nasi kiedykolwiek zagrają ładnie? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ na odpowiedź na to pytanie czekamy już od ponad roku, odkąd trener Brzęczek został selekcjonerem reprezentacji. I właśnie z tego powodu jest tak skumulowana krytyka na reprezentację, na trenera Brzęczka, ponieważ selekcjoner dysponuje gigantycznym potencjałem, jeżeli chodzi właśnie o naszych zawodników. Mamy najlepszych piłkarzy w tej grupie eliminacyjnej, którzy prezentują fantastyczną formę w swoich klubach, a trener niestety... Nie wiem, czy nie ma pomysłu, czy nie wychodzi mu przełożenie tej dobrej dyspozycji naszych piłkarzy na grę reprezentacji, ale no niestety to się nie udaje. Mamy awans na dwie kolejki przed końcem eliminacji. To jest znakomita wiadomość z tego względu również, że trener będzie miał czas, dodatkowy czas na wdrożenie pewnych ale czasu i tak jest mało. No, wiemy, że stworzyliśmy kilka sytuacji podbramkowych. W pierwszej połowie fenomenalny strzał Lewandowskiego, poprzeczka Zielińskiego. No nie, w dmuchał właśnie tego typu sytuacje. No ale celem jest właśnie ten awans, no już cel został osiągnięty. No, nie ma się czym zasłaniać właściwie do kolejnych meczów. Dokładnie, cel został osiągnięty, dlatego teraz należy wdrożyć poprawki. Wczoraj wywalczyliśmy awans, a po zawodnikach zupełnie nie było tego widać. Wyszli do strefy wywiadów, gdzie przez ostatnie 4 lata robili to zazwyczaj w kapitalnych humorach. Gdzieś już tam nawet dało się wcześniej wyczuć od nich trochę alkoholu, takich rubasznych żartów. No ale wczoraj to był jakiś dysonans zupełnie. Dokładnie, wczoraj to był dysonans. Zachowywali się, mieli takie nastroje jak po spotkaniu z Łotwą, czyli troszkę mizerne miny. No oni zdają sobie sprawę, że to jest absolutnie cel minimum, czyli właśnie awans na Mistrzostwa Europy, i z drugiej strony to może być bardzo dobra informacja, ponieważ zazwyczaj my troszkę dziennikarze, eksperci, kibice bardzo chwalili naszych reprezentantów za to właśnie, że zdołali wywalczyć awans na turniej, że drużyna tak dobrze prezentowała się w kwalifikacjach, co później no niekoniecznie dobrze przekładało się na dużą imprezę. Wyjątkiem było Euro we Francji. Ale być może ta krytyka sprawi, że nasza kadra zachowa czujność. Zmobilizuje się i może jakoś my też również przyczynimy się do tego, że osiągniemy na jakimś dużym turnieju coś więcej niż tylko sam udział w mistrzostwach. No bo właśnie najczęściej słychać, no dobrze, kwalifikacje i później co? No zakwalifikujemy się i trzeba walczyć, żeby wyjść z grupy, jeśli już w ogóle, no i później klapa na dużych właśnie imprezach. Ma ktoś pomysł na to w sztabie szkoleniowym? Trener Brzęczek zarzeka się, że wszystko idzie tak, jak on sobie to od początku wymyślił i reprezentacja się rozwija. No wszyscy zastanawiamy się właśnie, w którą stronę to ma iść, bo trochę nie rozumiemy, jak trener chce wykorzystać potencjał naszych zawodników, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, dysponujemy ogromną siłą rażenia, a zawodnicy troszkę inaczej grają niż w swoich klubach. Jest brylant Piotrek Zieliński, który cały czas nie może odblokować się w zespole narodowym. Jest Robert Lewandowski, który dopiero w meczu z Łotwą odetchnął, przełamał się, strzelił 3 gole, czyli więcej niż przez ostatni rok. I tak można wymieniać. Krzysztof Piątek akurat w tym momencie ma delikatny kryzys strzelecki, ponieważ w Milanie nawet nie strzela goli, ale po prostu nie dochodzi do sytuacji strzeleckich. Ale Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki. No właśnie, ale jak przełożyć tę świetną formę piłkarzy z ich klubów na grę w reprezentacji? No przecież nie zasługa treningów u Jerzego Brzęczka. No, trener Brzęczek niedawno na konferencji prasowej zdarzył mu się taki kolejny lapsus i powiedział, że to właśnie dzięki treningom na zgrupowaniach reprezentacji tak dobrze kadrowicze sobie radzą w klubach, a dobrze wiem, że to jest oczywiście niemożliwe z racji na krótkie zgrupowanie i z tego względu, że tak naprawdę takich konkretnych jednostek treningowych podczas jednego zgrupowania to są może jedna, dwie, dlatego oczywiście trener, nie wiem, co chciał przekazać tymi słowami, ale troszkę tak się znowu wystawił na strzał. To jest chyba kluczowe pytanie przed kolejnymi spotkaniami, przed turniejem właśnie w 2020 roku. Jak wykorzystać ten potencjał tych zawodników? Czy trener musi zaufać piłkarzom, odbyć z nimi jakąś konkretną rozmowę twarzą w twarz i dowiedzieć się od nich, jakie jest ich zdanie? Czy posłuchać się kapitana reprezentacji, który niejednokrotnie nawet w wywiadach publicznych, chcąc dobrze dla drużyny, mówił o jej mankamentach? No czy jednak... Trochę uderzając w trenera też, prawda? W jego koncepcję. No i tutaj chyba ścierały się różne te pomysły. Co przed nami? Przed nami Izrael. To będzie 16 listopada i mecz ze Słowenią 19, a później odpoczynek do marca. To będą dwa spotkania o punkty. Można będzie sprawdzić już w boju, w meczu o stawkę, w meczu o punkty, ale w spotkaniach, które nic nam nie zrobią, właśnie nowe warianty, i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ trener ma szansę na przetestowanie być może nowej strategii. Może eksperymenty takie w miarę kontrolowane? Znowu dokładnie. Ławka rezerwowych, nowe brylanty, które mogłyby zajaśnić? I myślę, że dobrze byłoby zrobić to już teraz, jeszcze w tym roku, tak jak wspomniałeś, że następne zgrupowanie mielibyśmy dopiero w marcu, kolejne w czerwcu, czyli tuż przed turniejem, bo pamiętamy sytuację sprzed mistrzostw w Rosji, kiedy trener Nawałka już przed samym turniejem starał się trochę zmodyfikować ustawienie obrońców, później taktykę, i okazało się, że zawodnicy podczas mundialu sami nie wiedzieli dokładnie, jak mieli grać z mniejszą ilością obrońców w linii i dokładnie nie wiedzieli, o co im chodziło, co później powiedział Robert Lewandowski. Tak więc myślę, że jeżeli robić takie drastyczne eksperymenty, to właśnie w tym może roku. Te dwa mecze. Właśnie. Z pewnością będziemy komentować na bieżąco. Na razie mamy awans piłkarzy do Euro 2020 i z tego się cieszymy. Mateusz Skierawski z Wirtualnej Polski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Everybody looking for me, I gotta say so now, I can be no longer free, it is too late now, and baby prays for me, so they no longer see, that I am hiding in here, and then day by day, I keep running away, I know you cannot help it, nobody's able to make it, and baby prays for me, so they no longer see, that I am hiding in a heat. It's dark, and it's a perfect place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go, and I am losing control. Play the game, but it'll be all the same, and I will testify, testify. What do you ever really like? Really like? You never wanna start, you never lose your luck, and your fake name sounds so fucking wicked. Prawie 23 minuty po godzinie 17, czas na sprawy międzynarodowe. To zdaje się będzie serial pod tytułem Brexit, odcinek 1437. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Brexit jest związany z kilkoma postaciami polityki brytyjskiej. O Brexicie i referendum zdecydował David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii, który tak mówił, zapowiadając to bezprecedensowe i historyczne wydarzenie. Zaproponuję w parlamencie, by Brytyjczycy zdecydowali o swojej przyszłości w referendum w czwartek 23 czerwca 2016 roku. Wybór jest w waszych rękach, ale według mnie Wielka Brytania będzie bezpieczniejsza, silniejsza i zamożniejsza w zreformowanej Unii Europejskiej. Thank you very much. Teraz były premier wydał książkę i udziela wywiadów. Tak odpowiadał agencji Reuters, czy żałuje decyzji o rozpisaniu referendum. Pytacie mnie, czy żałuję? Tak. Czy jest mi przykro z powodu miejsca, w którym znalazł się nasz kraj? Tak. Czy czuję jakąś odpowiedzialność? Tak. To było moje referendum, moja kampania i to ja chciałem renegocjować układ z Unią. Kolejna postać, która postawiła na szali swoją polityczną reputację, była Theresa May. Jej Brexit to Brexit? Brexit means Brexit. Zabrzmiał bardzo mocno, jednak później były już tylko schody we własnej partii, w Brukseli oraz podczas srobotnie przegranych głosowań nad umową o wyjściu z Unii Europejskiej. Ze łzami w oczach musiała się w tym roku pożegnać z urzędem premiera. Robię to bez złej woli, z wdzięcznością, że miałam okazję służyć krajowi, który kocham. Jej słowa przeszły do historii razem z mocnym Brexit znaczy Brexit. Na placu boju politycznego o Brexit pozostał jednak ten, dla którego referendum i tak dla wyjścia z Unii Europejskiej to była rewolucja, która się wydarzyła bez jednego wystrzału. To oczywiście Nigel Farage, kontrowersyjny polityk, kiedyś szef Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, a teraz ugrupowania Brexit. To zwycięstwo prawdziwych ludzi, uczciwych, zwykłych ludzi. Mówił rano po referendum w 2016 roku. Teraz Farage jest przekonany, że gdyby było drugie referendum, także wygraliby zwolennicy Brexitu. Jednak na razie jest data wyjścia z Unii Europejskiej, 31 października 2019 roku i kolejny premier Boris Johnson walczy o dotrzymanie terminu i przeżycie w mocno skomplikowanej od czasów referendum sprzed 3 lat brytyjskiej polityce. W naszym studiu Michał Rzekowski i nasz gość. A moim gościem jest dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Mówimy o cyklu, mówimy o tym, że będziemy opowiadali o Brexicie między innymi, ale ten nasz cykl to jest Europa od kuchni i od dziś zaczynamy właśnie opowieści o Unii Europejskiej od tej kuchni. Danie Brexit niezwykle skomplikowane. Za ponad 2 tygodnie ma dojść do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i oczywiście pytanie jest, czy rzeczywiście Boris Johnson walczy o przetrwanie również polityczne, by doprowadzić do tego Brexitu? Również tak, ponieważ badania opinii publicznej wskazują, że jeżeli uda mu się doprowadzić do Brexitu, to znacznie zwiększa szansę partii konserwatywnej w bardzo prawdopodobnych przyspieszonych wyborach na zwycięstwo, osiągnięcie większości i samodzielne rządy. Walczy, ponieważ udało się doprowadzić od końca zeszłego tygodnia do tak zwanych rozmów tunelowych, które polegają na tym, że rozmawiają... To też jest kuchnia Unii Europejskiej, prawda? To jest kuchnia Unii Europejskiej, dokładnie tak. To rozwiązanie było stosowane poprzednio przed zawarciem porozumienia z premier May. Sprawdziło się, zobaczymy, czy sprawdzi się w tej chwili. No i na czym to polega? No właśnie, eksperci z obu stron, czyli unijna strona i strona brytyjska, bez bieżących informacji zarówno dla ambasadorów państw unijnych, jak i do prasy, do momentu uzyskania jakiegoś porozumienia. Rozmawiają w zasadzie non-stop, no i zobaczymy, jaki będzie to efekt już niedługo, no bo muszą jakiekolwiek konkluzje wypracować do 17 października, czyli do czwartku. Dzisiaj uroczyście do parlamentu przybyła królowa, wcześniej przywieziono jej koronę, to w ogóle wszystko jest bardzo, bardzo celebrowane w Wielkiej Brytanii. 65 raz królowa przemówiła w imieniu rządu i też mówiła o Brexicie, ale niewiele konkretów padło. Dlatego, że ten program koncentruje się głównie na Brexicie, program rządu premiera Johnsona, natomiast jeśli chodzi o obszary, które zostały zakreślone, to jest to walka z przestępczością, wsparcie dla ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, zwiększenie liczby miejsc w więzieniach. To są takie hasła, które będą pasowały do przyszłej kampanii wyborczej zapewne bardziej niż do jakiegoś realnego planu rządu, no ale zostały podane jako plan legislacyjny rządu na najbliższy rok. Agencje informacyjne rozpisują się o czymś, czego jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił i czego jeszcze nie ma na świecie, mianowicie status Irlandii Północnej, części Zjednoczonego Królestwa. Ja mówię, nie mówię o statusie przynależności, tylko coś na zasadzie podwójnej Unii Celnej. Będziemy w Wielkiej Brytanii, będziemy również w Unii Europejskiej, w strefie wolnego handlu. Jak to ma wyglądać? Czy jesteśmy w stanie to w sposób konsumpcyjny wyjaśnić? Specjalny status polegający na tym, że jeśli chodzi o produkty rolne i przemysłowe, to Irlandia Północna zachowa przepisy Unii Europejskiej, natomiast formalnie razem z resztą Zjednoczonego Królestwa wychodzi z obszaru celnego Unii, będzie w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa. No to prowadzi do tego, że pojawią się na Morzu Irlandzkim kontrole fitosanitarne i jakości produktów przemysłowych, bo one będą musiały spełnić wymogi unijne, żeby trafić do Irlandii Północnej i dalej ewentualnie do Irlandii na obszar unijny, no bo to będzie granica wspólnego rynku nie musi być jakoś zabezpieczona. Natomiast co do kontroli celnych, to mówi się o zastosowaniu rozwiązań elektronicznych, mówi się o tym, że mały biznes będzie w ogóle zwolniony z deklaracji celnych. Natomiast jeżeli chodzi o większe przedsiębiorstwa, to one mają wypełniać deklaracje albo we własnych magazynach, halach, czy ewentualnie wyznaczonych punktach, z tym, że no, są obawy, że jeżeli będą to osobno wyznaczone punkty, no to będzie to idealny cel dla organizacji paramilitarnych z obu stron konfliktu. Jestem obywatelem Zjednoczonego Królestwa, przyjeżdżam do Belfastu, chcę kupić butelkę szkockiej whisky, no i kupuję ją, już ona jest, nałożony na nią jest podatek, no, i później on jest mi zwracany. Jak to wygląda? Bo to no jest tak dość... to mniej więcej wygląda, że jeżeli ta butelka whisky trafia przykładowo ze Szkocji do Belfastu, no to ten podatek nie zostanie naliczony przy zakupie. Natomiast jeżeli ta sama butelka whisky trafi do Belfastu i zostanie przewieziona do Dublina, no to w tym momencie będzie musiała zostać nałożone odpowiednie stawki uzgodnione między Unią a Wielką Brytanią. No. Mam wrażenie, że jednak ta komplikacja będzie pewnym zamieszaniem. Pan powiedział o grupach paramilitarnych. No to jest oczywiście IRA. UVF. To są te organizacje, które walczyły o oderwanie bądź przyłączenie Irlandii Północnej. Czy to nie będzie taki moment, w którym będą starały się wykorzystać to zamieszanie, właśnie te organizacje przestępcze, paramilitarne do tworzenia zysków nielegalnych? No z pewnością tak będzie. Natomiast no, jakieś rozwiązanie, które zastąpi backstop, musi zostać wypracowany, jeżeli obie strony mają doprowadzić do... Backstop, czyli ten status Irlandii Północnej. Status Irlandii Północnej to specjalne rozwiązanie, no żeby doprowadzić do wyjścia umownego i nie doprowadzić do większego zamieszania na rynkach światowych od tego, który już mamy w tej chwili. Panie doktorze, ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. 31 października Wielka Brytania opuści Unię Europejską? Zależy od determinacji premiera Johnsona, czy będzie chciał iść na zwarcie z sądami brytyjskimi i albo czy znajdzie odpowiednią lukę prawną w Letwin Bena, która go zmusza do tego, żeby wystąpić o przedłużenie terminu. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej do tego dojdzie nawet bez umowy. Albo być może dojdzie, te negocjacje są doprowadzone do szczęśliwego końca i wtedy 19 października mamy głosowanie w Izbie Gmin. Negocjacje w czwartek, w piątek w Brukseli, następnie specjalne posiedzenie Parlamentu Brytyjskiego i zobaczymy, czy rzeczywiście Boris Johnson to będzie ten premier, który dokona Brexitu. Dziękuję bardzo. Dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Znamy nazwiska ekonomicznych noblistów. To Hindus Abhijit Banerjee, francuska Esther Diflu i Amerykanin Michael Kremer. Młodzi naukowcy nie byli faworytami. Zostali nagrodzeni za eksperymenty dotyczące ubóstwa. W Indiach z efektów ich badań skorzystało ponad 5 milionów dzieci w wieku szkolnym. Trójka laureatów podzieli między sobą 9 milionów szwedzkich koron. Nagroda z ekonomii to nagroda dodatkowa, o której nie wspomina w swoim testamencie Nobel. Z tego powodu formalnie nazywana jest Nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Chiny odnotowały największy spadek eksportu od lutego. Państwo środka wysłało we wrześniu o 3,2% mniej towarów i usług za granicę. To dane chińskiego urzędu celnego. Wartość importu do Chin spadła tymczasem o 8,5%. Przeciętny Polak produkuje rocznie 54 kg odpadów spożywczych, wynika z badań Deloitte. Na świecie co roku marnuje się ponad 30% żywności, to niemal 1,5 miliarda ton. Koszty marnowania żywności szacuje się w Europie na $1 bln rocznie, nie licząc kosztów społecznych i wpływu na środowisko. A co można zrobić, żeby nie marnować jedzenia? Podpowiada Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu Dla Handlu. Użyteczne przepisy odnośnie tego, jak te resztki, nazwijmy w skrócie, ale jeszcze całkiem dobre wykorzystać. Kolejna rzecz to jest taki pomysł, żeby tym etykietom i napisom najlepiej spojrzeć, przyglądać się z jednej strony uważnie, a z drugiej no nie przekreślać śmietany, tylko dlatego, że właśnie w tym dniu upływa jej termin przydatności do spożycia. A przegapienie daty ważności to według Federacji Polskich Banków Żywności główny powód wyrzucania jedzenia na śmietnik przez Polaków. Na warszawskiej giełdzie spadki, główny indeks WIG20 spada o 0,53%.

Ja nieodmiennie, jak jest Dzień Nauczyciela, przypominam sobie 73 rok, 8 liceum ogólnokształcące we Wrocławiu i panią od polskiego, pani profesor Pietraszko. Pamiętam dokładnie, co nas uczyła, jak nas uczyła i szalenie ją wspominam. Chyba jednak wymagający. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. Pani Jolanta napisała: wspominam nauczyciel panią Marię. Powtarzała: święty Boże, nie pomoże. To oczywiście w kwestii nauki. Chciałem dorzucić swoje 3 grosze o nauczycielach. Chodziłem wiele, wiele, wiele lat temu do uroczego liceum na Targówku 13 i była tam nauczycielka westchnienie wszystkich uczniów. Pani profesor Teresa Bralska. Po kilkudziesięciu latach mogę tylko jedno powiedzieć. Kocham panią, panią profesor. Dziękuję bardzo. Chyba większość mogłaby po latach tak powiedzieć o swoim tym właśnie ulubionym nauczycielu. Czekamy na państwa sygnały. Kontakt z nami na 3 sposoby. Dziś Dzień Nauczyciela, dzień po wyborach. Nie tylko o frekwencji, także o wynikach wyborów państwu. Moglibyśmy tutaj użyć formuły win-win Donalda Trumpa, dlatego że uważam, że to będzie naprawdę dobry Sejm i wszyscy wygrali. Wygrał oczywiście zasłużenie, Konfederacja jak najbardziej, no i wiadomo, reszta też ma swoich zwolenników. Także myślę, że czeka nas po prostu bardziej merytoryczna debata i koniec tego duopolu wojny polsko-polskiej między PiS-em a koalicją. A w tej sprawie też czekamy na państwa głosy wstępne, wyniki wyborów parlamentarnych i komentarze publicystów już za chwilę w Pulsie Trójki. Teraz za 20 minut 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki publicyści Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. I Gazety Polskiej. I Gazety Polskiej również. Panowie, nie znamy jeszcze 100% wyników, 100% wyników wyborów. No prawie 99,49% komisji już zesłało swoje protokoły, zostały te głosy podliczone. Senat, ciekawa rzecz, bo tam PiS nawet lepszy procentowo wynik niż w wyborach do Sejmu, bo 44,71, do Sejmu 43,76, ale wszystko wskazuje na to, i liczone jeszcze są głosy z jednej komisji, 51,49 dla opozycji. I co to zmienia? To nie blokuje prac, jeżeli chodzi o parlament, ale może trochę wydłużyć wszystkie uchwały, ustawy procedowane w Sejmie. No miesiąc, bo tak naprawdę Senat ma miesiąc na ustosunkowanie się i z punktu widzenia tego, kto ma większość w Sejmie, a chyba PiS będzie miał, jeszcze zobaczymy, ale wygląda to, że będzie ją miał. Tak naprawdę to najważniejsze jest to, żeby przez Senat przegłosować, a jeżeli nie, to miesiąc Senat ma, jak nie przegłosuje, no to ustawa przechodzi jakby zatwierdzona, tak? Więc jest dużym błędem nieprzegłosowanie, no bo tak coś tam Senat może jednak poprawić i jakąś grę z Sejmem podejmować. No to oczywiście będzie tak, że część uchwał będzie trzeba PiS musiał pakietami, żeby już nie może być jedna po drugiej, nie będzie tych nocnych głosowań, ale to czasem dla procesu legislacyjnego może być lepiej. Zresztą jak znają PiS, to pośród tych 51 to pewnie jeden czy dwóch zacznie się czasem zastanawiać, czy by nie zagłosować z PiS-em. Niekoniecznie nawet zmieniając klub, ale są ustawy takie, które no, PiS-owskie, które bardzo trudno będzie głosować przeciw. Tak będzie naprawdę, bo te z piątki, które zaproponowano, to będzie duże podłożenie się wyborcom, żeby głosować przeciw. Na Twitterze głośno się mówi o tym, że już takie larum jest właściwie podniesione, że opozycja odbija Senat. Znaczy ja powiem tak. Po pierwsze, z wygranym tych wyborów jest Jarosław Kaczyński, bezdyskusyjnie. Bo to jest polityk, który był twarzą tej kampanii, zresztą w większym stopniu niż Mateusz Morawiecki, i wygrał. Natomiast nie utrzymał status quo, dlatego że nawet jeśli w poprzednim parlamencie PiS miało 235 posłów tuż po ogłoszeniu wyników, a teraz prawdopodobnie będzie miało 239 czy 7, to jeszcze zobaczymy, no to jest kwestia tego Senatu, który rzeczywiście zmienia troszeczkę konfigurację władzy w Polsce, bo to jest z jednej strony właśnie uczestniczenie w procesie legislacyjnym, ale ma też inne kompetencje, zatwierdzanie na przykład referendów. W związku z tym myślę sobie, że no, trudno mówić o bezwzględnym sukcesie. Gdyby ten Senat był utrzymany, wtedy ten sukces byłby równie duży albo jeszcze większy niż poprzednio. Natomiast brak Senatu powoduje, że wchodzimy, i tutaj ja mam pewną satysfakcję, dlatego że wielokrotnie w czasie tej kampanii pisałem o tym, że polski system konstytucyjny opiera się na zasadzie koabitacji. I ta koabitacja właśnie się wydarzy, jeśli przewagę będzie miała opozycja w Senacie. To nie jest tego typu władza, która powstrzyma zmiany legislacyjne. To nie jest tego typu władza, która wywróci system, który kontrolować de facto będzie partia Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast będzie ten element koabitacyjności, który z mojej perspektywy indywidualnej na przykład poprawi jakość legislacji w Polsce, i to jest ważne. No i mamy przed sobą oczywiście wybory prezydenckie za chwilę. No, wczoraj wystartowała kampania. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma kandydaturę Andrzeja Dudy jako swojego przedstawiciela do fotela prezydenckiego na kolejną kadencję. No a opozycja ma poważny problem. I tutaj jest istota tak naprawdę problemu w opozycji. 30 lat czekaliśmy na prawie taką frekwencję, bo w 89 roku podczas historycznych wyborów 62,7% głosów wyborców poszło do urny, teraz prawie 61,16%. Co to znaczy? Tym bardziej, że ciekawe jest to, że PiS-owi udało się zdobyć więcej głosów, dzięki temu, że to była frekwencja wyższa, no ale przełożyło się to tylko na kilka mandatów więcej. To prawda, że przełoży się tego na kilka mandatów więcej i nie przełoży się na Senat. Proszę zobaczyć, że przy 10% więcej głosów oddanych na PiS w Senacie, bo chyba PiS o 407, jak dobrze pamiętam, w Senacie. 44,71. 44,71, no to 8% więcej w Senacie niż w zeszłych 4 lata temu. Zdobył zdecydowanie mniej senatorów. Po prostu był układ zupełnie inny. Opozycja poszła blokiem. Wbrew temu, co mówiła, to była w Senacie całkowicie zblokowana. A całkowicie nie, tam z wyjątkiem na przykład Krzysztofa Kwiatkowskiego w Łodzi. No tak, było tych parę miejsc, gdzie nie doszło do kompromisu. Nie miał konkurenta de facto. No, Marek Markiewicz był jego wielkim konkurentem. No tak, ale ja mówię po stronie opozycji. Po stronie PiSu nie miał. I więc w związku z tym był też kandydatem opozycji, nawet jeżeli bardzo mocno zakamuflowanym, to jednak był kandydatem opozycji. No chyba nie tak bardzo, bo oficjalnie wspierany i przez panią Zdanowską w spotach wyborczych. Ale nie przez partię, nie przez Chytynę i nie przez jego otoczenie. No bo jest tam oczywiście jakaś rozgrywka wewnętrzna, która może się zaowocować tym, że PiS będzie miał jak rozgrywać tą opozycję. Bardzo silna rozgrywka, bo teraz rozpocznie władza jednak, walka o władzę nad Platformą Obywatelską, którą Schetyna ma szansę utrzymać, ale będzie pewnie jednak trochę osłabiony. Zobaczymy zresztą, bo to też jakie będą kolejne dni. Wydaje się, że pod względem poparcia społecznego PiS osiągnął absolutny sukces, to znaczy chyba nikt się nie spodziewał, że po 4 latach rządu PiS-u, trudnych latach, tak, bo przecież to były lata, której no, był bardzo twardo atakowany, cokolwiek by nie powiedzieć, to ten atak i ze strony zagranicy, i te przynajmniej pierwsze lata, że tak powiem, demonstracji ulicznych i też no, dosyć twardy język, którym był atakowany, powinien PiS osłabić, a jest 2 miliony więcej wyborców. Ale też instrumentarium, jakiego nikt nie posiada dał w historii polskiej demokracji po 1989 roku. Mówię tutaj o mediach publicznych, które wspierały, a zwłaszcza telewizja publiczna. Radio Polskie traktuje nieco inaczej, ale telewizja polska była, zwłaszcza służby informacyjne, były instrumentem propagandy rządowej. Media czysto partyjne i niestety tak to zostanie, tak to przejdzie do historii. Dysponowała totalnie mediami. Ale nie, ale to Tomek, nie porównujmy. To jednak nie była tego typu propaganda. Nie, no nie było hejtu. Było dużo lepiej, jeśli idzie o Przez lata rządy Platformy nie miałem wstępu ani do polskiego radia, ani do polskiej telewizji. Po prostu był zakaz cytowania, pojawiania ale, się. Ale czym innym był ban na osoby, a czym innym standardem? Na gazety, na wszystkich naszych dziennikarzy. Nie myśmy się spotykali, jak pamiętasz. Wróćmy do radia. Nie do radia od 2010 roku nie wpuszczono ani razu. Wróćmy proszę do wyników. Przez 5 lat nie byliśmy ani razu wpuszczeni. Wróćmy proszę do wyników. 10% ponad większa frekwencja niż przy poprzednich wyborach. To dzisiaj kim są kim jest te 10% wyborców? Jaki elektorat został zagospodarowany? Jaki elektorat został zmobilizowany dodatkowo? Ja myślę, że młody elektorat, jak patrzyłem sobie na te wyniki, to poszła dość powszechnie młodzież do wyborów. Mam wrażenie, że PiS utrzymał swoją tradycyjną publiczność swoich głosujących, czy elektorat. A powiększył o 2 miliony. Tak, ale utrzymał tych, którzy byli i powiększył i kogoś nowego pozyskał. O młodych kim ludzi. Są ci nowi właśnie, to... Ja myślę, że to jest głównie młodzież, prawda? Znaczy, podobnie wielkie są straty elektoratu Platformy, ale jeśli patrzyłem na przykład na wyniki w grupach takich jak studenci, to w wypadku młodzieży studiującej ponad... No największa grupa głosowała na Koalicję Obywatelską. No też Lewica nam wraca do Sejmu z 12% wynikiem. Fakt, że no, tutaj mamy do czynienia z 3 różnymi ugrupowaniami, no i ale ciekawe jest to, że przy poprzednich wyborach samotne SLD ponad 10% mniej, 2,3% tylko. Ale proszę zwrócić uwagę, bo ja to wczoraj mówiłem i liczyliśmy to w studiu TVP. Otóż procentowo przynajmniej, ale nawet nie wiem, czy nominalnie, Lewica uzyskała tyle samo, co w 2015. Różnica polega na tym, że wtedy zachowała się nierozsądnie. Zachowała się jak prawica w 1993 roku, czyli cofnęła się, można powiedzieć, w rozwoju, nie patrząc na ordynację, nie patrząc na skutki swojego działania. I w 2015 mieli 7,5% jako koalicja. Zandberg miał 3%, tam były jeszcze jakieś drobiny. To razem dawało ponad 12%, więc oni uzyskali podobny wynik wtedy, jak i teraz, tylko teraz się zblokowali. Znaczy procentowy teraz więcej, prawda? No bo 12%. Tak, 5% więcej. Wtedy nie. Natomiast faktem jest, że doszło do fenomenu połączenia się różnych formacji lewicowych, kompletnie jednak wcześniej skompromitowane SLD dołączyło, dodało sobie nową krew. Myślę, że też tak naprawdę najważniejsze znaczenie miała osoba Roberta Biedronia, który błysnął w kampanii europejskiej, wcześniej prezydenckiej. On myślę, wniósł do tego, jakkolwiek byśmy go nie oceniali, to jako polityk wniósł do tej umierającej, czy też potencjalnie potencjalnej formacji odrobinę świeżości. Ale to trzeba pamiętać, że zawsze jego zasługa. W każdym społeczeństwie, również w polskim, które jest generalnie konserwatywne, będzie jakaś grupa ludzi o lewicowych. Ale nie zawsze się załapie do Sejmu. Nie zawsze się załapie do Sejmu. Wszystko zależy od rozsądku politycznego. I od siły. Ja myślę, że w wypadku na przykład Prawa i Sprawiedliwości, ja to zawsze będę mówił, zły, niezależnie od ceny polityka i tak dalej, że wielkim drive'em w tych wyborach była osoba Jarosława Kaczyńskiego. Koniec, kropka. Nawet najwięksi krytycy Jarosława Kaczyńskiego muszą się z tym zgodzić. Nie było takiego drive'a po stronie Koalicji Obywatelskiej. Tam nie było nikogo, kto byłby na tej równoważni wytrzymałby ciężar Kaczyńskiego. Zaufania do Jarosława Kaczyńskiego, który przez lata miał bardzo niskie rankingi. I nagle okazuje się, że trzeci w rankingu zaufania. Przecież to w ogóle nie była sytuacja taka, że polityk, który miał już taką trwałą pozycję. Ale to też jest ryzyko dla tej formacji. Nagle idzie mocno do góry. Jarosław Kaczyński, niezależnie od wszystkiego, jest człowiekiem już wiekowym. Nie wiadomo, jak długo będzie w stanie być... Znaczy ja z podziwem patrzyłem na kampanię wyborczą, na to, że on był w stanie być w trzech miejscach w ciągu jednego dnia na spotkaniach przedwyborczych. No to był wielki wysiłek tego człowieka. Znaczy jak wiemy, to wiele kosztuje zdrowia. W związku z tym życzę mu zdrowia, ale myślę sobie, że takiego tempa życia w polityce on już nigdy więcej po tej kampanii nie uniesie. Zapytam na koniec też o polityka, który od lat jest aktywny, mimo też dosyć podeszłego wieku. Janusz Korwin-Mikke wreszcie wraca do Sejmu. Długo pukał do sejmowych drzwi. W końcu mu się udało. Pukał do wszelkich drzwi. Pamiętajmy, że w międzyczasie był w Parlamencie Europejskim, gdzie zdążył zabłysnąć, a potem się skompromitować, a potem zrezygnować. Ja znam i lubię tak naprawdę pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego od połowy lat 80. Zawsze imponował mi swoją niekonwencjonalnością, nietuzinkowością, temperamentem, sposobem myślenia i tak dalej. Natomiast pytanie, co on wniesie? Czy on wniesie do tego Sejmu jakąś aksjologię istotną z perspektywy Polski? W to wątpię. Czy wniesie coś ważnego z perspektywy debaty publicznej, jej kultury i tak dalej? Też w to wątpię. No, w mediach społecznych pojawiają się komentarze wprost. Janusz Korwin-Mikke w Sejmie równa się idę po popcorn. To jest tak, że najistotniejszy jest jednak program, z którym jego ugrupowanie weszło. I to jest prawda, że pojawiła się pierwsza partia jawnie prorosyjska w polskim parlamencie. Jest to jakiś błąd taktyczny PiS-u, że on nie zabezpieczył się z prawej strony, tak, że wypuścił część tego elektoratu takiego charakterze bardzo konserwatywnym, narodowym. PiS musi znaleźć fajną opowieść o Polsce, która jest klarowna dla młodych ludzi, bo to młodzi ludzie poszli wszystkim na Korwin-Mikke głosować. Zawsze, jak pamiętasz, tacy na niego głosowali. Mówię, od połowy lat 80. obserwuję go. Wtedy oni byli bardzo liberalni. 18, 19, 20 latkowie to są elektorat. W ostatnich dniach nastąpił przepływ takich mocnych liberałów, młodych ludzi z Gazety Wyborczej i TVN-u. Ale też nacjonalistów. Specyficzny sojusz. Taki zbliżamy się do końca nacjonalistami. Pana, już proszę, tak, jakieś ostatnie zdanie. I rzeczywiście ta inwestycja TVN-u Wyborczej, żeby ich przepchnąć, się opłaciła. Oni rzeczywiście w Polsce zniknął problem antysemityzmu w Gazecie Wyborczej, tak? I okazało się, że to już są fajni młodzi chłopcy, których trzeba popierać. I oni ich przepchnęli tam jakoś. Tyle tylko, że no pytanie, co z tego dla Polski wynika? PiS musi z tego wyciągnąć wnioski i po prostu zbudować fajne opowieści. Na pewno spektrum prezentowanych poglądów w tym Sejmie będzie szerszy niż prawie poprzedni. Prawie wszyscy się dopali. Tak. No i będzie kwestia Senatu. Tylko głosów zmarnowanych. Czy on będzie wyspą, z której opozycja zacznie odbierać władzę PiS-owi? No, czy też się to nie uda? Dziękuję bardzo. Czekamy na ostateczne, oficjalne wyniki wyborów. Komisja liczy głosy. Niedługo pewnie poznamy ostateczne wyniki. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli publicyści Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Oppo A1K z aparatem 8 megapikseli. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 412,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.